Սան 4 տարի առաջ այսօրը որոշում է, ինչպես հադրուտ քաղաքի, ամպես է շրջանի լինելու չլինելու հարց։ Այդ օրը մենք կարողացանք դիմակայել թվով մեզ երազանցող ծշնամուն։ Մեր հերոս ազատամարտիկները ցույց տվեցին իրենց խիզախությունը, հայրասիրությունը և նիվրացությունը հադրուտին, ցուցաբերեցին ազատազորություն, երկիրը ծշնամուն չհանձնելու ուժեղ կամ։ Սիրելի զինվորներ, հարգելի հադրուտցիներ, ավելի քան 4 ամիս առաջ Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմակազմակերպությունը սկսեց հերթական անգամ, փորձելով պատերազմի միջոցով իրականացնել իր հանցավոր ծրագրերը մեր ժողովրդի և պետության դեմ։ Երմիան պաշտպանության բանակի հզորությամբ մեր զինվորների անօրինակ սպրանքների և անկոտրուն հոգու ու հայ ժողովրդի միասնության շնորհիվ հնարավոր եղավ արժանի հակառված տալ ծշնամուր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պաշտպանական շրջանի զինվորների, հադրուտի ամբողջ բնակչությանը և մեր բոլոր ազատամարտիկներին, ովքեր կրտել են մեր հաղթանակը և այժմ սատար է կանգնում այն պաշտպանելու համար։ Փառք նրանց, ովքեր հերուսաբար ընկել են հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում և իրենց կյանքի գնով ճանապարհ են հարթում անկախ ու ազատ ապրելու համար։ 1992 թվականի օգոստոս ամիսը և օգոստոսի 15-ը հատկապես տանկ ու հիշարժան են մեզանից յուրաքանչյուր համար, քանի որ հետ 24 տարի առաջ այդ որոսական օրը որոշվեց հադրուտ քաղաքի ճակատագիրը։ Այդ օրը համարում են հադրուտի վերածնունդը և առաջին պաշտպանական շրջանի կազմավորումը։ 1992 թվականի դեկտեմբերի 26-ին զորամասին հազդվեց մարտական դրոշ։ Զորամասը 2000 թվականի, 2001, 2005, 2009 թվականների պաշտպանության բանակում ճանաչվել է լավագույն պաշտպանական շրջան։ 2009 թվականի ՀԶՈ-ում ճանաչվել է որպես մարտական հերթապահություն իրականացնող լավագույն զորամաս։ Այսօր շատերը հարցնում են. Արդյոք բանակ ունի երբեմն այն հզոր մարտական հոգի, որի օգտությամբ հաղթանակ կերտեց արցախյան գոյապայքարում։ Իհարկե, հարցը կարևոր է ու մտորումների տեղիք տվող, սակայն մենք բոլորս կարծում ենք, տեղյակ ենք ամեն օր բանակում այդ ուղղությամբ կատարող դժվարին խնդիրներից ու նաև նրանից, թե ինչպիս պատասխանություն ու պատվով ենք մենք դրանք իրականացնում։ Չմոռանանք, այսօր մենք ունենք հակառակորդ դերերի ուժերի հավասարակշռություն, առանց որի 7-րդ ուժի մասնակցության, և մենք դա ապահովում ենք ոչ թե հանկական, այլ որակական ցուցանիշների և մարտական ոգու շնորհիվ։ Այսպես եղել է, կա, վստահ եմ ասում, կա և կլինի, սակայն մենք բոլորին կտանենք մեր հետևից, կստիպենք հետևել լավի, առաջավորի օրինակի, և դա մեզ կհաջողվի, որովհետև արցախյան պատերազմի ապրիլյան տարբ օրինակը դեր բոլորի աչքի առաջ է, որովհետև մեր բոլորի արյան մեջ կա լավին ու առաջավորին հետևելու անսպոր ձգտումը, կհաջողվի, որովհետև մենք հաղթել ենք Իսահակ զինվորների հրամանատարի ազգական օրինակի շնորհիվ։ Հարգելի զինակիցներ, մեր նվաճումները ու ձեռքբերումները սահման չպիտի ունենան։ Ամինորը կրտաջան աշխատանքներով պետք է յուրացնել հայրենիքի պաշտպանի պատվաբեր մասնագիտության գաղտնիքները։ Դա է պահանջում ներկայիս ռազմաքաղաքական իրավիճակը և ճշտվամու ռազմաթենչ հայտարարությունները։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք ամեն աստծո օր կարող ենք արժանի հատուցել հակառակորդին, որի միասին ենք այսօր զինվորը և արցախյան պատերազմի վետերանը, որը պատրաստ ենք մտանգի պահին միաձուլվելու և մի բրոնզ դառնալու, և իզուր չէ, որ Հայկ Նահապետը իր պատգամով դիմել է ամբողջ հայ ժողովուրդ, արև բայի ընդկես հարազատ։ Մեզ արմեն են ասում, քանզի արարող մարդիկ ենք, հայկազուն են ասում, քանզի հայկի ազնվական ծագում ունենք, իսկ մեզ հայ են կոչում, քանզի Հայկ Նահապետից ելել հույսի պահապան ու պաշտպանն է, և անունը մեր կոչումն է մեր։ Հայրենի նշանակում է լինել լույսի մարտի, և լույսը պաշտպանելու պայքարը մեր սուրբ պարտականությունն է, մեր առաքելությունը։ Կատարելության ձգտումը ուղին է մեր, ներդաշնակությունը իմաստն է մեր, կարի ցանկը հոգին է մեր, պատասխանատվությունը ուխտն է մեր, ամբասի պայքարը գործն է մեր, ոգու ամրությունը զենքն է մեր, ազնազողությունը վահանն է մեր, արմատների արժավորումը ուժն է մեր, արարողությունը հենքն է մեր, արժանապատվությունը կզբուտն է մեր. Մենք ներված ենք և ահատարիմ ենք սրբությունների, հայք հայրենիքին, հայոց մայր հողին, հավատքին և նախնիներին, որոնց արյունությամբ պահպանում ու պաշտպանում ենք դարերի մեր անկոտրում մնալով, և առանցքն է մեր նախնիների ժառանգած շնորը, անունը հավատը լուսը հանդեն։ Կրկին շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս պաշտպանական շրջանի կազմման ուրախ 24 լրիվ տարեցի և ադրուտի ու արդիվ ու ցանկանում, որ տարայենք ու ապրենք միասնական, համաձայն բարձր գաղափարներով, մեծագույն արժեք ունեցող հայրենիքի համար, գեցե հայոց մարդունակ բանակը, բարձր հարցություններին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս տոն օրվա արդիվ, ցանկանում եմ, որպեսզի մեր նվաճած խաղաղությունը, մեր նվաճած հաղթանակները լինեն շարունակական, և իրավամբ այն հարցը, թե ինչից է սկսվում հայրենիքը, մեզանից յուրաքանչյուրը, յուրաքանչյուր հադրուցի կարող է ասել, որ իր հայրենիքը սկսվում է խոր նախուրից, սկսվում է ընկուզակետից, երևազարից և այսպես շարունակ, այն ավանդական տեսարժան վայրերից, որոնք մեր անցյալի կանգուն վկան են։ Եվ ինչու չէ նաև այս պատերազմից հետո ընկած ժամանակահատվածում մենք կերտեցինք նոր հադրուտ, որը ձևավորվեց ավանդականի վրա, ստեղծվեց նոր ձևով, նոր կերպով, և իր այցելուներին, բոլոր ներկաներից ներկայանում է արդեն նորովի, սակայն երբեք չի մոռանում իր ավանդական ոգին, և դա շնորհիվ մեր ոգու, մեր արժանապատվության։ Իսկ այս ոգու ծնողներից մեկն է մեր զինվորներն են, մեր հայրենիքի պաշտպանները, որովհետև յուրաքանչյուր հայրենիք նաև առաջին հերթին սկսվում է սահմանից, իսկ մեր սահմանը այսօր ամուր է, կանգուն է, շնորհիվ մեր բոլոր զինծառայողների, ովքեր իրենց կյանքը վտանգելով ստեղծում են մեր ապագան։ Ես նաև շնորհավորում եմ առաջին պաշտպանական շրջանի կազմավորման 24-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, որ մարտական ոգին միշտ ամուր լինի, թող այն ընդառաջի մեզ բոլորիս, բոլոր հադրուցիներին, և արցախյան աշխարհի, մեր հարավային դարպասի, դիզակ աշխարհի հադրուտ փոքրիկ գողտրիկ անկյունում միմիայն ծվարի խաղաղությունը և տարածվի ամբողջ աշխարհում։ Որ զենքով է զինվորը իրեն ավելի վստահ զգում, որպես զինվոր, որ զենքը կուզեիր լինի, որ քեզ ավելի վստահ զգաց։ Ես իմ զենքով, զենքը կգնացորդն է, ես իմ զենքով ինձ ավելի վստահ եմ զգում, որ զենքը ես իմ զենքով ինձ ավելի վստահ եմ զգում, որովհետև զենքը մասնակետ է։ Արդեն սովորել ես։ Լուբոյ զինվորը իր զենքի մասնակետ է։ Դա ինչ կարող է հմտորեն օգտագործել։ Քեզ ուժ ու կորո, առողջություն։ Բայ բաթմանով։ Որտեղ ես ծնվել։ Լոռումած քաղաք Արթալա։ Քաղաք Արթալա։ Ապա որ երրորդ տարին է ծառայում ես։ Մի տարին արդեն լրացել է, երկրորդ տարին։ Սկզբից էլ հադրուտ էի ծառայում։ Չէ, 6 ամիս ուրիշ զորամաս եմ ծառայել, ուչոբնի։ Ո՞նց է, ստեղ լավ ես։ Հա, լավ է, լավ է։ Որտա՞ զենքը, զենքը ցույց տուր։ Սա է զենքը։ Անում ինչ է զենքը։ Հետիս։ Քեզ ապահով ես զգում այդ զենքով։ Հա, նայա ժամանակ։ Բայց լավ սովորել ես։ Հա։ Կարո՞ղ ես կրակել ճշմամուն հարկ եղած զենքում։ Իհարկե։ Քեզ առողջություն, աջակցություն։ մասնակցելու Հադրութ քաղաքի 24-րդ տարեդարձի արդիվ կազմակերպված միջոցառմանը։ Տրամադրությունը շատ լավ, շատ բարձր։ Ինչպես եք ապրում։ Ոչինչ, չեք բողոքում, չարչարում ենք, ապրում ենք, զբաղվում ենք ամենօրյա հոգսերով, մեր ամենօրյա տան գործերով, մեր գյուղի ակումբի վարիչն եմ, դոնորեր կազմակերպում ենք միջոցառումներ երեխաների հետ, հաճելի ժամանակ եք անցկացնում, չեք բողոքում, ապրում ենք էլի Փառք Աստծո, վատ չի։ Ինչ կարող է հուսահատեցնել Հադրութը։ Հադրություն կարող է հուսահատեցնել թշնամու հարձակումները, թեկուզ մենք կարողանում ենք պաշտպանվենք, բայց դե մեկ է հուսահատվում ենք, այդ վատ օրերը, որ տեսնում ենք, թշնամու այդ վատ արարքները, թշնամու այդ գազանաբար վերաբերմունքը, որ տեսնում ենք, մեզ շատ հուսահատում է, բայց պիտի կանք ուժ ունենանք, որպեսզի թշնամին չկարողանա այն մեզ հաղթի, իմանա, որ մենք պինդ ենք, գրյայի զրահի պես մենք պինդ ենք, ոչ մեկը չի կարա մեզանով քայլի անցնի, մենք պինդ եղել ենք, պինդ էլ լինելու ենք, թող ոչ մի ժամանակ թշնամին չկասկածի, որ կարողան մեզ տրորի, ինչ էլանի մեկը չի կարողանալու, մենք հաստատ ունենք, մենք պինդ ենք, հակ մեր ես տղերի անցը, ես զինվորներին, սրանք են մեր պահապանները, որ մենք հանգիստ կարողանում ենք քնենք, Աստված թող իրաց առողջություն տա, թող իրաց շատ պինդ կամքի ուժ տա, որ կարողանա սահմանները պաշտպանեն, մենք էլ կարողանանք այս փոքրիկների հետ գոյատևենք, հետա չենք բողոքում, Փառք Աստծո ապրում ենք։ Մեղմյա Սվետլանա։ Որտեղ ես սովորում, որ դասարանում։ Մղչյանի միջնակարգ դպրոցում, ապրում եմ 7-րդ դասարանում, հարվածային եմ եւ եկել եմ հանգստանալու եմ եկել։ Արդեն մի ամսի ես այստեղ եմ։ Ինչ ես պատմելու դասընթերներին, որ գնաց։ Պատմելու եմ, որ շատ լավ տեղեր եմ գնացել Ղարաբաղում, նշել եմ 24-րդ տամյակը Հադրութի, ու շատ լավ անցավ։ Էն ինչ գիտես Հադրութի մասին։ Որ շատ հզոր քաղաք է, զինվորները շատ քաջ են, ու պաշտպանում են այս երկիրը։ Ապրես, անունը տասա։ Մելքումյան Լուիզան։